Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. İbret aldın mı programımızda? Hazreti Yakup'la ilgili ikinci programımızı yapıyoruz. Aynı zamanda bir derleyip toparlama, genel bir bakışla sunmaya çalışıyoruz. Tabii Hazreti Yakup'la ilgili meşhur hadiseler var. Örneğin Yusuf kıssasında Hazreti Yakup oğulları, Hazreti Yusuf'la, Bünyamin'le ilgili o diyaloglar, Hazreti Yakup'un başka özellikleri, ama bunları istiyoruz ki Hazreti Yusuf'la ilgili programlarımızda özellikle vurgulayalım, konuşalım. O bağlam içerisinde, o çerçevede ele alalım, konuşalım istiyoruz. Evet, Yusuf suresinde Hazreti Yakup'un adı 3 defa geçer ama evet. Hazreti Yakup'a gönderme 20-25 defa geçer, evet. Yani. Evet. Dolayısıyla Yusuf peygamberi konuşurken Hazreti Yakup'a da ara ara gönderme yapacağız. Göndermeler yapacağız. Evet. O ya Hazreti Yusuf kıssasının zımnında ele almak planlamasındayız. Evet. Şimdi Bakara suresinin 135-141 arasını okuduk. Okuduk. Manalarını verdik. Elhamdülillah. Şimdi biraz geriye doğru gideceğiz. 132'ye mi? Bakara, evet, 132'ye. 132, 133, 134'ü de. Orada bir hususiyet var galiba. Evet. Siz orayı çalışacaksınız. Evet, evet. Öyle hissediyorum. Önemli bir şey var o zaman burada. Dikkatle dinliyoruz. Evet. Bakalım. Yani niye önemsiyorum? Her babayı ilgilendirdiği için. Şimdi söylediklerini aktarayım kardeşlerime. Tamam. Bakalım. Hangi birimiz böyle bir görevi yapmaktan müstahniyiz? Hangi birimizin böyle bir görevi yapmamıza gerek yoktur diyebileceğiz? Şimdi bakın. Yani Bakara suresinin 131. ayetinde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e demişti ki İzgâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi ona demişti ki İslam ol. Evet. Kâle eslemtü li rabbil alemin. O da demişti ki ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Vavassa biha İbrahimu benihi. İbrahim de bunu, yani bu Allah'a teslim olmak lazım geldiğini çocuklarına emretmişti. Vassa emretmek demek. Tavsiye etmek değil de emretmek. Vasiyet ediyor. Evet, yani ama emir içerikli çocuklarına. Ve Yakub'u. Yakup da bunu yaptı. Çocuklarına, yani Allah'a teslimiyeti öngören bir bilgilendirme yaptı çocuklarına. Evet. Şimdi Yusuf kıssasını işlerken anlatacağız işte. Orada Hazreti Yusuf'un abileri işte bir taraftan bir şeyler yapıyorlar. Öbür taraftan babalarından duyduğu şeyleri duymamış gibi davranamıyorlar filan, savrulup duruyorlar. Bu nasıl peygamber ailesi ki böyle savruluyorlar? Hazreti Nuh'un oğlunda gördüğümüz şey Hazreti Yakup'un oğullarında da görülebilir. Ama neticede onlar dünyevi bir kıskançlığa kurban gittiler, ama onlar neticede iman, Hazreti Nuh'un oğlu gibi imansız falan gitmediler. O kardeşlerin imansızlığına dair herhangi bir gönderme yok. Yok. Onu Yusuf suresinde işleyeceğiz. Dünyevi bir hırsları sadece. Evet, bir kıskançlık. Üveylikten kaynaklanan bir sıkıntı var orada. Oradaki mesele, bütün mesele üveylik üzerinde duruyor yani. Ya beni Hazreti Yakup dedi ki oğullarına. İnne Allah istafa lekümüddin. Ey oğullarım, yavrularım. Allah sizin için bir din seçti. Öyleyse fela temutunne illa ve entüm müslümün. Ne yapıp edin, sadece Müslümanlar olarak ölün. Yani ölümünüz İslam ile anılmanın dışında başka bir mahiyet arz etmesin. La temutunne illa. Bunu böyle la ile illa bir cümlede gelince böyle vurgulu bir mana. Yani ne olursa olsun, neyi ihmal etmeniz gerekiyorsa ihmal edin ama Müslüman ama Müslümanlar olarak ölün. Bu şu demek, neyi ihmal ediyorsanız edin ama Müslümanlar olarak yaşayın. Evet, aynen öyle. Ölün, çünkü ölüm bir neticedir ama onun bir öncesi tabii, var. Tabii, Müslüman ölebilmek tarz. İçin Müslüman yaşamak lazım. Bu neticede bize Allah-u Teala'nın Ali İmran suresi 102. ayetteki emridir. Burada Hazreti Yakup oğullarına söylüyor. Gerçi bu sözü Hazreti İbrahim'in oğullarına söylediği şeklinde anlayanlar da var. Yani ayeti öyle yorumlayanlar da var, ama mesele yani en yakınından anlayacaksak ben Yakup peygamberin bunu söylediği kanaatindeyim. Diğeri de bir görüştür, ona da bir şey demiyorum. Hazreti Yakup'un oğullarına söylediği bu sözü Cenab-ı Hak doğrudan bize söylüyor. Evet. Nerede? Ali İmran suresi 102. ayette. Ya eyyühellezine amenüttekullaha hakka tukatih. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl saygı duyulması gerekiyorsa öyle saygı duyun, öyle duyarlı olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslümun. siz hepiniz sadece Müslümanlar olarak ölün. Aman yanlış bir şey yapmayın. Bakın bir peygamberin dilinden ortaya konulan hakikat aynı zamanda vahiyden beslendiği için o vahyin oradaki görüntüsü son vahide de kendisine yer bulmuş. Doğru. Bu son ümmeti o anlamda Cenab-ı Hak bilgilendirmiş. Şimdi 133. ayette asıl bu pasajı okumamın gereği bu 133. ayet. Hı hı. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Em küntüm şühedâe. Yani siz şahitler miydiniz? İd hadara Yakubel mevtu. Yakup ölüm döşeğindeyken, ölmek üzereyken yanında mıydınız? Bu şimdi Medine'nin ehli kitabına söylüyor bunu. Sahipleniyorlar Yahudi de Hristiyan da öyleydi böyleydi. Bunları reddediyor. Ölürken yanında mıydınız? Yok. İz hani kâle libenihi. Ölürken oğullarına demişti ki ma te'abudûne min ba'di. Siz benden sonra neye tapınacaksınız? İbadet edeceksiniz. Neye ibadet edeceksiniz? Biz de ölüm döşeğindeki adam ya da ölmeden biraz önce diyelim öleceğini anlamıyor ama yani sıkıntılı bir dönemde bir babanın oğullarına soracağı sorular arasında bu var mı? Bu yok işte, malı nasıl paylaşacaksınız? Hah. İşte o var. Arsayı kime, şu evi de şuna bırakın falan. Aynen öyle kardeşim. Nakit de bıraktım bankada. Yani bir bakın ki bu kıssalar niye anlatılıyor? Bu detaya ne gerek var? Şimdi Hazreti Yakup'un ölüm döşeğinden bize ne diyebilir mi bir adam? Herkesin akıbeti budur ve herkese nasıl bir aile iletişimi içerisinde bulunması lazım geldiğini yaşanmış bir peygamber hayatından örneklendiriyor Allah-u Teala. Yani o ecel hırıltısı gelmiş, düşünün. Bir baba oğullarına diyor ki benden sonra neye tapacaksınız? Ya. Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Ya. Sorulması gereken soru budur. Geri kalan soru değil. Onlar da kalu demiş olacaklar. Demişler ki na'budu, biz kulluk yapacağız. İlaheke, senin ilahına. Ve ilahe abayke, atan, baban, İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın ilahen vahida. O tek olan tek. İlahına biz kulluğumuzu ona yönlendireceğiz. Ya ölürken bile tevhid üzere ölmelerini ölmek. Telkin ediyor. Ya. Evlatlar da ne hayırlı evlatlar ki biz o tevhid üzere ibadet edeceğiz. Diyor. İbadet edeceğiz diyor. Vay şimdi vay. Buradan hareketle Hazreti Yakup'un çocuklarına, bazıları işte Hazreti Yusuf'a işte yanlışlık yaptıkları için onların helak olduklarını falan bilmem ne böyle maksadını aşan cümleler söylüyor. Hayır. Burası işte o çocukların sözü. Yani Yusuf'u kuyuya atanlar. Beşer bir hata yapabilir. Evet. Eğer o hatada ısrar ederse hatasıyla anılır ve imanını kaybedebilir. Yok eğer o hatasından vazgeçmiş, tevbe etmişse kimse onu hatasından dolayı ebedi cehennemlik gibi gösteremez. Aynen. Öyle bir hakkımız yok. Tabii. Yani Kur'an'dan bakarsak sonuç bu. Tabii, nefsine uyar, hata eder, evet. Anlık duyguları devreye girer. Bu hepimiz için geçerli. Hepimizin yaptığı olabilen şeylerdir. İşte bununla alakalı ve nahnu lehu müslimun, hepsi biz sadece Allah'a teslim olmuşlarız ifadesini kullanıyor. Bu ne zaman üstelik Yusuf Bey? Hazreti Yakup ölürken. Bu şu demek. O Yusuf'la alakalı olaylar yaşanmış. Yaşanmış, daha bitmiş. Başlangıçta değil işte. Bitmiş işte bu. Hazreti Yakup'un artık ölüm nefesi. Ölüm nefesi. Yani o Yusuf suresinde anlatacağımız ne varsa hepsi olmuş bitmiş. Olmuş bitmiş. İşte, son kısımda da bunlar Müslümanlar olarak öleceğiz evet diyor. Evet işte yani. Şimdi bu ayete rağmen onlar öyle oldu böyle oldu filan. Demenin yani, bir Kur'ansız bunu yok. Söylediğin zaman işte bu yani bu Bakara suresi 133. ayet adama çarpar yani. Çok bunu iyi bilmek lazım. Buradan orayı bağlamak lazım. Çok özel güzel. Söylemek istediğim hususlardan biri bu. Biri de buydu. Hani ben şimdi eminim ki kardeşlerimiz bizi izliyorlar. Yani Yakup peygamberi konuşurken mesela neden Hud suresinde onunla alakalı şu cümleyi söylemedin diyebilirler. Onu da söyleyeyim. Tamam, onu da söyleyip bitirelim. Hem Yusuf kıssasına da bir giriş yaptık aslında. Girizgah evet. Yaptık. O da güzel oldu. Evet. Hazreti İbrahim'in kıssası, Hazreti Lut'un kıssası anlatılırken o arada işte Lut'un kavminin işte azgınlıkları nedeniyle işte meleklerin gönderilmesi o arada işte korkunç şeyler yaşanıyor filan. Meleklerle Hazreti İbrahim'in konuşmasında Hazreti İbrahim'e bir çocuk müjdesinden söz ediyor. Evet, evet. Melekler. Hatırlıyorum. Onu biraz anlatmıştık. Hazreti İsmail ve Hazreti İshak'ta. Ve emraetuhu kaimetun, işte hanımı Hazreti İbrahim'in hanımı Sare. Tabii bu Sare Hazreti İsmail'le alakalı olan Hazreti Hacer. Fedahiket, gülümsedi, bu nasıl olacak filan diye. Bu fedahikete işte hamile kalma veya anlamı ay da. Hali olma anlamı verenler de var. Fedahiket gülümsedi. Febeşşernâhâ bi İshâkı. Biz bunun üzerine İbrahim'e İshâkı müjdeledik. Ve min verâi İshâka Yakûbe. Bu defa Risalet okulunun devamı olarak İshâk'ın ardından Yakub'u. Da Yakub'u ona ihsan ettik, ikram ettik ifadesini bu vesileyle Hud suresi 71. ayet olarak kardeşlerimizi hatırlatalım. Bu arada bir şey daha söylemeliyiz Yusuf Bey. Hani İsrail kelimesi Hazreti Yakub'un da Hazreti Yakup'la alakalı bir kelimedir dedik. Evet. Bakara suresi 93. ayette bu İsrail kelimesinin hem orada hem de Meryem suresi 58. ayette Hazreti Yakup'la alakalı İsrail kelimesinin kullanıldığını gene bir daha hatırlatalım. Bu ayetler neden konuşulmadı demesin arkadaşlar. Tabii. O detaya girmiyorum. Bir de çok enteresan, burada bir kadir şinaslık yapmak durumundayım. Buradan kardeşlerimin hepsine söylemek istiyorum. Mesela bu peygamberler tarihiyle alakalı. Marmara İlahiyat'ta Ömer Faruk Harman diye bir hocamız var. Ömer Dinler Tarihi. Dinler Tarihi hocası. Onun çok güzel çalışmaları var. Yani ehlidir hem şeye tarihinde. Yani hem Kitab-ı Mukaddes'e oldukça hakim bir hocamız. Onun bu peygamberlerle alakalı yazdığı yazıları özellikle kardeşlerimin okumasını özellikle kitapları, tavsiye ediyorum. Kitapları, makaleleri, yazıları. Evet. Yani adını söylemiş olduktan sonra artık mesele hal anlaşılmış oluyor. Hazreti Peygamber'in hadislerinde de Hazreti Yakub'a dair az da olsa göndermeler olduğunu biliyoruz. Onun nebi ve kerim bir peygamber olduğunu Hazreti Peygamber Buhari'de Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde rivayetler var. Hatta Hazreti Ayşe'ye hani o iftira olayı vuku bulduğunda Hazreti Ayşe demişti ki hani Hazreti Yakup fasabrun cemil, artık bana en güzel şekilde sabretmek düşüyor. O ifadeyle ilgili Hazreti Ayşe o iftira olayında babasının evine gidince tabii canınız çok sıkılmış. İfadesi şuydu: artık bana düşen Yusuf'un babası gibi sabretmektir diye. Hazreti Yakub'a orada bir gönderme var. Bu rivayette hem Buhari'de hem Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde yer alıyor. Bütün peygamberlere ve onların izinden giden bütün yiğitlere bu vesileyle selam olsun selam diyelim. Selam olsun, bize de ibret olsun diyoruz. Evet. Hocam gönlünüze sağlık diyorum. Sağ ben de. Seri bir şekilde bir özet yaptık. Hazreti Yakup ikinci programımızı da şöyle bir harmanlamış olduk. Yeter. Kalan kısımda inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden de. Kıymetli dostlar, bir sonraki programımızda inşallah sağlıkla, sıhhatle huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet. Thank you.